nimo. Sa imong paraig ako gipatuo, nga apil nako sa imong mga damgo. Ayaw i-move on, ilabi na kung di ka katawan sa naitabo nga sitwasyon. Akong dughan ka buong kagon, cause I thought ikaw matinod anon. O di natin ka pa sa iloon, sakit pero at least ako nalang naga. Nga ikaw ang babaeng di kasaligan. Why come in? Sitwasyon. Akong dughan ka buong kagon, cause I thought ikaw matinod anon. O di natin ka pa sa iloon, sakit pero at least ako nalamdagan. Nga ikaw ang babae, sige na ako pasakitan. Why gamit ang tanan, di mo pagmahal. Ngay lisod ng pagbaba na ang bumati. Ang tanan ni mong pagmahay kay lisod ng mga